symbolice jsou tam zevonky, bohaté jsou za hubienku tři zlaté. Já jsem zašel domů spýtať, hlavy za ňu tolko čítať, za její hubienku z paniku, lebo mám věžat za jinu. Mami radu dali, koníčkami osedlali, sedaj šuhajku na něho, pojedeš do pola čilého.